Alalnihil, köcsök korona. Egy személyes triumvirátus. Söpredék, pornép, legalsó osztálynak szanevő szemege. Hallja, szólok, latom, ami nem kimér semmilyen értéket, ami ebben a világban létezhet. Nem okoz semmilyen megbánást, ami a mocsok tenyésztésének a következménye lehet. Én kiegyedül állok az öntudatom kietlenségében, távolra üldözve magamtól az empátiát, a tévképzeteket, bármilyen elénynek a gyakorlatát. Én most megmutatom, amire bár sokan képesek lennének, mégsem teszik. Ők gyengék, ők unalmasak, ők a tartalomtól távol tartják magukat. Ó, egy élet nem elég arra sok, undorítóbbnál undorítóbb, züllöttebbnél züllöttebb cselekedetre, amit ezen a földön okozhatna egy ember. Nem elég! Hajagoljuk is inkább ezt a részt, söpredék, pornép, legalsó osztálynak szarevő tövege. Halljad, szólóklatom, mi három része tagolódik. Halljad, és közben veljed a faszodat, öklözd a seggedet, basszad véresre a picsádat. Halljad az egyszemélyes triumvirátust, halljál még többet, nézzél magadban általuk, és legyél oly szabad, mint amilyen még soha nem voltál ebben az anyagi létben.